شهیدی، حبیب الله بدیعی، مجید نجاحی و جهانگیر ملکی تنظیم گردیده. آهنگ استگاه از مرتضی محجوبی، ترانه از رهی معیری، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از بیانی کرمانی، میرزای کافی، غزل آواز از کمال خجند، گوینده رکنک. یا رب که مرا صحبت جان بی تو مباد، و از هستی من نام و نشان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد. ای بی تو گردش فلک بی مدار حیف، باشد زمانه و تو نباشی هزار حیف. Thank you. گنجی تو را بی طلبیده نتوان یافت جانم گنجی تو را بی طلبیدن نتوان راه ز تو بی رنج کشیدن نتوان تو بی رنج کشیدن نتوان یا شربت خاصی که شفای همه جان ها از شربت خاصی که شفای همه جان ها بی چاشنی درد چشیدن نتوان یافت Thank you. آهسته آهسته آهسته که این را به دویدن نتوان آهسته که این را به دویدن نتوان گر بر فلکم دست رسد بر تو محال جانم کن پایه به صدش رسیدم نتوان Thank you.

شرم تو پریشان گردم، چو روی نازنینت بینم ز ناز خود پشیمان گردم. این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 504.